ชั่วมันรู้เรียนมากๆนี่ยิ่งเรียนอาตมานี่รู้ชั่วเยอะนะรู้ชั่วเยอะเพราะว่าเราประกาศและอธิบายความชั่วนี่เยอะว่ามันจะรู้เยอะรู้เยอะแล้วก็ตะกร้าการทำเลยนะตายแล้วคนที่ตะกร้าตะกรามอย่างนั้นแล้วตัวเองก็หมดเรี่ยวหมดแรงเข็ดหลาบถอยหนีไปเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่านักเรียนที่โง่ๆอย่างนั้นจะเรียนอะไรกันได้ประเทศตะกร้าตะกรามจะเกินตัวศาสนาพุทธนี่ไม่เอาเกินตัวถึงเรียกมัชฌิมาปฏิปทาถึงเรียกสัมมาผู้ทำอะไรต้องเหมาะสมเหมาะควรมัชฌิมาเนี่ยพอดีพอดีเหมาะสมตนเหมาะสมตนนี่นะมันมีกิเลสมีตัวกระซิบแทะแฝงอยู่บางทีเรานึกว่านี่เราทำเหมาะสมตนแล้วเราทำขนาดนี้ที่จริงนะตัวเองมีกำลังกว่านั้นที่จริงตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกมันเท่าเก่าแต่เรานึกว่าตัวเราเจริญแล้วเราก็ทำซ้ำแซะซ้ำซากอยู่แต่ตัวนี้แล้วนึกว่าเราเจริญส่วนอันอื่นที่ไม่ได้ทำนั่นนะมันพาเสื่อมพาเสื่อมอยู่ไอตัวที่ตัวเองเพ่งอยู่ว่านี่กรรมฐานของเรานี่ศีลของเรานี่ฐานะที่ปฏิบัติของเราแล้วก็ปฏิบัติซ้ำแซะซ้ำแซะซ้ำซากแล้วไม่ได้เจริญขึ้นเท่าเก่าเราก็นึกว่าเราเจริญก็มันได้อะมันทำได้แต่มันก็เท่านี้แต่ไอตัวที่เราไม่ได้ทำนี่นะที่ไม่ได้ไปสมาทานต่อไปอีกไปสูงนะมันก็ยังชั่วใช่ไหมมันก็ยังลดลงลดลงเพราะฉะนั้นแม้คุณจะยืนหยัดยืนยันว่าคุณทำได้ดีขนาดนี้อยู่อย่างเดิมเท่าเก่าแต่ไอ้ตัวชั่วนี่มันยังมีค่าลดอยู่เสมอนั่นแหละคุณต่ำลงเสื่อมอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะติดแป้นอยู่อย่างนี้ไม่ได้คุณทำอันนี้ได้ดีแล้วคุณต้องดูตัวที่จะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตัวที่มันสูงขึ้นนี่มันมีตัวชั่วอยู่ที่เราไม่ได้แก้ไขมันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวชั่วที่มันสูงขึ้นไปอยู่เนี่ยมันก็ยังดำเนินบทบาทที่ชั่วอยู่ตลอดเวลาก็ตัวนี้คุณไม่เลื่อนชั้นในคุณก็ตกต่ำได้ด้วยประการอย่างนี้ศาสนาพระเจ้าจึงไม่เอาท่านไม่สอนเลยว่าการหยุดอยู่ในดีเท่าเดิมท่านไม่สอนนะท่านสอนเจริญยิ่งเจริญยิ่งอยู่ไปไม่มีหยุดหย่อนไม่สันโดษในกุศลนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคำว่าเกิดคำว่ารู้คำว่าตายในความหมายธรรมะให้ดีถ้าเราจะเอาแค่คำหมายคำว่าเกิดก็คือออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ตรัสรู้ก็คือได้บรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงประเภทที่บอกแล้วว่าความรู้เฉยๆไม่ใช่ความเป็นได้เราฆ่ากิเลสได้จริงจนไม่ฟื้นอีกอะไรงี้เป็นต้นแล้วเรารู้จริงๆเห็นจริงๆนะว่าเราฆ่าได้ไม่ฟื้นอีกจริงๆจึงเรียกว่ารู้อย่างตรัสรู้ไม่ใช่รู้เป็นเพียงเข้าใจความหมายไม่ใช่รู้อย่างเห็นของจริงมีความจริงสัจธรรมแปลว่ารู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้จริงๆแล้วเราก็รู้ได้ว่าไอ้ที่รู้นั่นคือสิ่งที่มันมีเกิดมีตายไอ้จริงตายคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาอุปทานในเหตุในปัจจัยแต่ละเรื่องก็แต่ละอย่างที่เราทำตามอินทรีย์พละของเราตามฐานะของเรามันมีตัวครบอยู่ในนั้นเลยเกิดแก่เจ็บตายนี่อธิบายประเภทตามธรรมะท่านพุทธทาสท่านอธิบายว่าโอ้วันที่สาขบูชาเนี่ยเกิดตรัสรู้ตายเนี่ยมันอันเดียวกันช่วยจุดเดียวกันเลยเกิดตรัสรู้ตายเนี่ยอันเดียวกันไม่ต้องไปเถียงท่านท่านพูดถูกแล้วถ้าใครเข้าใจนะว่าเป็นสภาพนามธรรมหรือสภาพปรมัตถ์จริงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าจะเอาวัตถุธรรมบุพกาธิฐานเกิดขึ้นจากท้องพ่อท้องแม่พระพุทธเจ้านี่เป็นคนวิเศษเพราะฉะนั้นท่านเกิดอย่างนั้นจริงท่านเกิดวันเพ็ญเดือน6ท่านประสูติจากท้องพ่อท้องแม่จากพระมารดาวันตรัสรู้ท่านก็ไปตรัสรู้เอาวันตรงกับวันเพ็ญเดือน6ในอายุ35พอท่านประสูติท่านเกิดมาอายุ35ท่านก็ไปตรัสรู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมโพธิญาณชั้นสูงมันรู้แล้วว่ากิเลสของท่านในระดับของท่านเรื่องอะไรของท่านท่านตรัสรู้ท่านเป็นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปตรงเอาวันเพ็ญเดือน6ของอีก35ปีต่อมาจาก35ปีไปอีก45ปีวันเพ็ญเดือน6อีกท่านดับขันตายหมดลมหายใจร่างกายนี้ตายเน่าเปื่อยแล้วหมดลมหายใจแต่ไม่ท่านเน่าหรอกท่านฉลาด7วันเขาเผาท่านท่านก็เลยไม่ต้องเน่าต้องเหม็นคนที่เอาไว้มากๆนะมันเน่าเหม็นแล้วก็เป็นนิยมเอาไว้เน่าเหม็นมากที่เขานิยมเอาไว้เนี่ยเพราะเขาไม่รู้เอาไว้มากๆนานๆเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นเชื้อติดยึดมากๆและคนที่บอกให้เอาไว้เนี่ยเขาก็จะได้จะได้มาทำบุญบ่อยๆจะได้มาทำอะไรบ่อยๆรายได้มันจะได้น้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมบ่อทรายอยู่ก็เลยนิยมยิ่งสวดมากๆที่ดี แทนที่จะเผาเร็วๆสวดกันไม่กี่วันซะแกได้รีบๆเผาเปล่าโอ้ยสวดหลายวันยิ่งได้บุญมากได้บุญมากสวดร้อยวันพันวันยิ่งดียิ่งเจ้าภาพอู้ๆดีๆเอาให้เจ้าภาพมาเยอะๆเป็นสามัคคีนะรวมกันมาสมาคมนั้นรวมกับสมาคมนี้มาเป็นเจ้าภาพก็ดีสิเฉลี่ยกันมามากๆมันก็ได้ถึงแม้จะให้น้อยแต่เฉลี่ยหลายๆเจ้ามามากดีใช่มั้ยนี่มันเป็นนโยบายเชิงชั้นที่จะได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้วัตถุเป็นความโลภชนิดหนึ่งเชิงชั้นของกิเลสความโลภที่มันฉลาดเชิงชั้นกิเลสความโลภฉลาดทำอย่างนั้นน่ะซึ่งไปสวดกันก็ไม่มีสาระอะไรไปทำอะไรกันก็ไม่มีสาระมีแต่เปลืองเวลาเปลืองแรงงานเปลืองอะไรต่างๆนั้นนะแทนที่จะเป็นความรู้ความอะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่าบ้างก็น้อยเต็มทีอาตมาพูดอย่างนี้ก็หาว่าอาตมาไปว่าเขาที่จริงอาตมาก็ว่าเขาเพราะเขาทำไม่ถูกอาตมาก็ต้องว่าแล้วไม่ว่าให้ทำยังไงเขามาหาว่าอาตมาว่าเขามาหาทำไมก็อาตมาว่าอยู่จริงๆอาตมาว่าอาตมาว่าอาตมาว่าโดยจริงๆได้เจตนานั่นรู้ว่าอะไรไม่ดีก็ติเตือนติติงกันแล้วก็ทำกันไปอยู่เราก็ต้องว่าถ้าเขาไม่ทำแล้วอาตมาจะเอาอะไรมาว่าแล้วเขาบอกว่าไปว่าเขาทำไมเขาทำไม่ดีอ้าวเขาทำไม่ดีถึงว่าแต่เขาไม่ทำนะเขาทำดีไม่ทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะถ้าเขาไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเอาอะไรมาว่าเขาอะไปว่าเขาทำไมให้เมื่อยปากโง่ตายว่าสิ่งที่เขาไม่ทำแล้วจะให้ไปว่าสิ่งที่เขาไม่ทำคุณเอาเหอะคุณไปว่ากันเถอะว่าสิ่งที่เขาไม่ทำนะก็สิ่งที่เขาทำนั่นแหละแล้วมันไม่ดีด้วยนั่นแหละรีบต้องว่ารีบว่าถ้าเขาทำดีนะไม่ต้องไปว่าอะไรเขานี่เขาทำดีแล้วไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปกล่าวถึงก็ได้จะกล่าวถึงก็ย้ำยืนยันกันชมกันบ้างชมกันบ่อยนักมันก็เฟือก็ชมกันจังเลยอู้ชมกันโน่นชมกันนี่ไอ้นี่ก็เป็นความฉลาดเป็นความโง่ของคนอีกแหละก็คนฉลาดชมเขาคนจะได้ไม่เกลียดนั่นก็มันมีตัวตนแต่ชมเขาไปว่าเขาทำไมว่าเขาก็มาชังหน้าเราเปล่าๆอาตมาไม่กลัวคนชังคนรักนะอาตมาไม่ได้เป็นคนจะต้องให้คนมารักเพราะเราไม่ว่าเขาถ้าเราไปว่าเขาเขาจะมาชังก็ไม่เป็นไรหรอกอาตมาเองอาตมาไม่กลัวคนชังแต่อาตมากลัวคนจะต้องไม่รู้จักความชั่วแล้วก็ไปทำความชั่วอยู่ตลอดเวลาไอ้อย่างนั้นมันช่วยเขาอาตมากลัวตรงนี้กลัวคนยังไม่รู้จักชั่วว่าเป็นชั่วไปหลงความชั่วว่าเป็นดีอาตมาก็ต้องชี้วิเคราะห์วิจัยให้เห็นว่ามันชั่วหยาบหนักยังไงให้ชัดเจนแล้วคนที่มีปัญญาดีเขาจะได้เลิกชั่วบ้างเมื่อเขาหวังดีในตัวเขาเองเขาก็จะได้เลิกชั่วส่วนเขาก็รู้ชั่วแต่เขาไม่หวังดีตัวเองเขาจะทำชั่วนั้นอยู่อาตมาจะไปบังคับอะไรเขาได้เขารู้ว่ามันชั่วแต่เขาก็ยังทำอยู่ทำยังไงได้บังคับกันไม่ได้อิสระเสรีภาพได้แต่มีหน้าที่จะบอกกันเตือนกันด้วยความหวังดีก็ทำกันไปนะเพราะการมาฟังธรรมหรือการมางานอย่างนี้นี่นะที่นี่ไม่มีงานอาตมาก็บอกว่าไม่มีงานแต่อาตมารู้ว่ามันจะต้องมีคนมาเพราะคนที่รู้ดีวันสำคัญที่นัดแนะกันแล้วมาก็จะทำอะไรก็มาฟังธรรมฟังเทศมาฟังสิ่งที่ควรจะได้ฟังมีอะไรที่จะบอกกันกล่าวกันก็ว่ากันไปนะเพราะงั้นเรามารวมหมู่รวมกลุ่มกันจนกระทั่งเป็นสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมเราก็จะปฏิบัติกันชวนกันปฏิบัติใครมาเสมอรู้มากก็ปฏิบัติได้มากขึ้นได้ละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นก็ได้ผลได้ประโยชน์ขึ้นใครนานๆมาทีมันก็ไม่ค่อยได้ฟังรายละเอียดก็ไม่ค่อยได้รับเสร็จแล้วก็ไปแต่ถูกแต่พวกผีพวกสางนั่นพวกไอ้ที่อยู่ในทางปุถุชนเป่าหูเป่าหัวแล้วเขาก็ฉลาดนะไม่ใช่เขาไม่ฉลาดใช้เล่ห์ใช้กลใช้ชั้นใช้เชิงก็ไปลงลมเขาเชื่อเขาไปถูกผีดึงไป5-9พอมาหาพระดึงมาได้ครึ่งเก้าถอยออกไปหาผีดึงไปอีก19มาหาพระดึงได้อีกครึ่งเก้าถอยไปอีกผีดึงไปอีก29มาหาพระดึงได้อีกครึ่งเก้าโอ้กำไรหมดตัวเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นอยู่อย่างนั้นอาตมาก็ไม่หวาอะไรเพราะอาตมาเนี่ยมันภาษาอีสานเรียกว่าโสเสียแล้วโสหลุบโสลุบล่ะอาตมาเนี่ยภาษาอีสานเรียกว่างั้นอาตมามันอีสานโสลุบลุบนี่แปลว่าขาดทุนโสนี่แปลว่าอะไรแปลเป็นไทยฮะยอมมันไม่ยอมธรรมดานะโสนี่ฮะยินดีมันยิ่งกว่ายินดี ยินดีที่จะขาดมันยิ่งกว่ายินดีนะโสนี่มันหมายความว่ามันประเภทห้าวห้าวด้วยนะโสนี่มันประเภทห้าวห้าวด้วยนะมันหมายความว่ามันยินดีอย่างแรงๆเนี่ยบอกว่ากล้ากล้าเสียเลยน่ะมันจะว่าไงภาษาไทยไม่ภาษาไทยมันสู้ภาษาอีสานไม่ได้นะอีสานนี่มันบอกลักษณะของมันชัดนะโสเสียกล้าเนี่ยเขาก็มีภาษาภาคอีสานเขาก็มีกล้าเสียน่ะเขาก็มีกล้าหลุบเนี่ยว่าเขาก็มีคำของเขาภาษาง่ายๆภาษากลางๆกล้าเสียกล้าขาดทุนเนี่ยมันก็ทำมีภาษาเขากันแต่ถ้าลงโสแล้วก็นะมันแรงกว่าใช่ไหมแม่บ่ล่ะเจ้ากันเล่าไอ้ต่อยนะมันชัดกว่านะอีสานเนี่ยมันมีคำที่เน้นอะไรต่ออะไรรายละเอียดมากนะอาตมานี่เป็นคนกล้าแล้วล่ะเป็นคนยินดีแล้วล่ะเต็มใจที่จะขาดทุนเพราะอาตมาเองอาตมาเห็นว่าชีวิตนี้เรามาขาดทุนคือมาไม่ได้อะเราไม่ต้องไปได้อะไรอีกแล้วอาตมาพอใจแล้วอาตมาเต็มแล้วอาตมาไม่ต้องได้อะไรอีกหรอกอาตมาว่าอาตมาได้พอแล้วอาตมาได้ความรู้ได้ความตรัสรู้ได้ความเป็นอยู่รู้จักวิธีการเป็นอยู่รู้จักการกินอยู่หลับนอนอยู่กับรู้จักวิธีการที่จะทำงานสร้างสรรค์รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงชีวิตจะทำยังไงวันวันคืนคืนเป็นยังไงควรพักควรเพียรยังไงควรสร้างสรรค์อะไรอาตมาว่าอาตมาได้รู้พอแล้วเพราะงั้นอาตมาไม่ไปสอบเอาปริญญาอะไรอีกหรอกไม่จริงๆให้มาจ้างมาวานไปสอบยังไงก็ไม่เอาแล้วพอแล้วอาตมาความรู้แค่นี้ก็ทำไม่ทันทำไม่ไหวไม่ความรู้แค่นี้ยังทำไม่ทันความรู้ขนาดนี้นี่ผลิตให้พวกคุณเนี่ยพวกคุณยังรับไม่ค่อยหมดหรือว่ารับไปหมดแล้วยังเห็นไหมไม่ใช่แกล้งพูดนะจริงเห็นไหมยังรับไปไม่หมดขนาดนี้อาตมาก็ผลิตเหลือเกินเหลือพอเหลือเฟือไม่ต้องเอาเวลาไปเสียเวลาอีกที่จะไปศึกษาอะไรมาอีกอาตมาพอแล้วไม่ต้องได้อะไรอีกอาตมาก็พออาตมารู้ตัวดีดีว่าอาตมาชักความรู้ที่มีอยู่นี่ออกมาให้คุณยังไม่หมดสักทีมันทำไมมันอยู่เยอะนักมันลึกนักก็ไม่รู้ชักออกมาบางทีชักยังไม่ค่อยออกมันลึกมันจะชักออกมาให้เขายังไงวะนี่ชักออกมาไม่ได้มันรู้อยู่ในนี้ชักออกมายังไงจะสื่อออกมาด้วยภาษาได้ท่าทีลีลายังไงให้คุณรู้มันยังมีทรัพย์สมบัติมันยังมีอริยทรัพย์อยู่ในนี้น่ะชักออกมายังไม่ได้แม่อาตมาก็ไม่เก่งตรงนี้น่ะจะหาครูบาอาจารย์ไหนมาบอกมาสอนอีกมันก็ไม่มีเพราะไอ้ที่อาตมามีเนี่ยมันเขาไม่รู้จักอาตมาพยายามชักออกมาแล้วไม่ให้คุณฟังไม่ให้คุณรู้เขาก็บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่อาตมาก็ว่าใช่นะอาตมาว่านี่เป็นอริยทรัพย์เป็นอริยสมบัติเป็นเพชรชั้นหนึ่งเลยนะเป็นของดีที่มนุษย์ควรได้นะบอกไม่ใช่อย่างที่เขารู้มามันก็คานแยงเขาอยู่อย่างนี้อาตมาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็เอาตามของอาตมานี่แหละด้วยความจริงใจนะมีความซื่อสัตย์ในใจจริงๆไม่มาหลอกมาลวงอะไรคุณไม่มาเพี้ยนมาเบี้ยวมาเบี่ยงอะไรหรอกเอาของจริงนี่ออกมาให้แค่ความรู้ที่อาตมามีในอาตมาพอสำหรับอาตมาแต่คุณรู้ไหมในขณะที่อาตมาว่าอาตมาพอนี่อาตมายังได้ความรู้อยู่เรื่อยฟังให้เป็นนะแม้วันนี้เทศตั้งแต่เช้ามาแล้วย้อนแยงกลับตลอดเวลาเลยนะย้อนอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นภาษาย้อนภาษาอยู่ตลอดเวลาอาตมาขณะนี้อาตมาไม่เอานะอาตมาได้อยู่ตลอดเวลาในเมื่ออาตมารู้อาตมาก็ได้และอาตมาก็ไม่เอานะอาตมาก็ไม่เอาแต่มันก็ต้องได้เพราะอาตมาขยันอยู่อาตมาสร้างสรรค์อยู่เมื่อขยันอยู่สร้างสรรค์อยู่มันต้องได้เพราะเรารู้ว่าเราได้อะไรอย่างน้อยเราก็ได้ความชำนาญยิ่งมีอะไรต่างๆนานาที่เรายิ่งทำเรายิ่งฉลาดเรายิ่งรู้เหลี่ยมรู้มุมเรายิ่งทำอะไรเข้าใจอะไรอีกเยอะแยะเป็นพฤติกรรมเป็นพฤติภาพต่างๆที่มันซักซ้อมทั้งชำนาญทั้งมั่นคงทั้งยืนยงถึงเป็นอัตโนมัติขึ้นมาทั้งรู้เพิ่มรู้เติมเข้าใจกำไรอะไรต่างๆที่เป็นจะเรียกว่ากำไรก็กำไรนั่นแหละมันได้อะมันได้รู้โอ้อันนี้คนนี้อย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้นะถ้าไม่เล่นอย่างนี้ไม่ได้คนนี้ต้องเล่นท่านี้ให้เขาทำไมงั้นเราไม่ยอมละกิเลสกันนะอย่างนี้เราไม่ยอมละหน่ายคลายอย่างนี้ไม่เจริญก็เป็นการรู้ในลักษณะของครูอาตมาเป็นครูก็ได้รู้ว่าอ๋อคนนี้ต้องชัด ต้องเอาอย่างนี้ไอ้คนนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้คนนี้ต้องเหลี่ยมนี้เราก็ได้รู้วิธีการที่จะให้เขาได้นั่นแหละไม่ใช่อื่นวิธีการที่จะให้เขาเจริญก็เป็นความรู้ที่เสริมซ้อนอยู่เราก็ได้รู้วิธีการที่จะให้เขาได้นั่นแหละไม่ใช่อื่นวิธีการที่จะให้เขาเจริญก็เป็นความรู้ที่เสริมซ้อนอยู่เป็นโพธิที่แท้จริงเป็นความตรัสรู้ที่เพิ่มเติมอาตมาก็ได้อยู่ตลอดเวลาและอาตมาก็เต็มใจที่จะทำอาจจะบอกว่าขาดทุนหรือว่าเสียยินดีที่จะเสียยินดีที่จะสละยินดีที่จะให้อะไรอยู่ตลอดเวลาอาตมาว่าชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่มันมีความจบแล้วอาตมาว่าอาตมาจบอาตมาไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องอย่างนี้อาตมาว่ามีชีวิตนี้จะจนกระทั่งตลอดตายมันจะแก่จะเฒ่าอาตมาไม่มีกำลังวังชาจะทำงานไม่มีอะไรยังไงอาตมาก็ไม่มีปัญหานะแก่เฒ่าไปไม่ได้ทำงานเพราะทำไม่ได้สมมติอาตมาเคยสมมติแม้อาตมาเป็นอัมพาตเลยนอนจะยกแขนยกขาก็ไม่ได้แล้วขี้ก็ต้องให้เขาเช็ดนะกินก็ต้องให้เขาป้อนก็ต้องปรับอยู่งั้นน่ะไม่ทุกข์ใจอะไรอาตมาก็ว่าอาตมาเจตนาทำงานสร้างสรรค์ทำอะไรไปโดยเสียสละอย่างเต็มใจวันคืนไม่ให้มันสูญเปล่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงมันมีเวลาพักเวลาเพียรได้เท่าใดอาตมาก็ขนขวายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าขนขวายสร้างสรรค์ไปเพื่อแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญไม่เป็นไรคุณไม่มาสรรเสริญอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปพูดเลยถึงเรื่องลาภกับยศที่มันหยาบกว่านั้นหรืออาตมาทำงานนี่ทำเพราะว่าอาตมาหลงว่าโอ้โหถ้าได้ทำงานอย่างนี้แล้วมันแซ่บมันอร่อยถ้าไม่ได้ทำแล้วมันว่างแล้วมันก็ดูว้าเหวแล้วมันก็ดูโอ้มันไม่รู้สึกมันไม่ดิบไม่ดีอะไรเลยอาตมาก็ไม่ถึงกับมีอาการอย่างนั้นน่ะไม่เป็นเสพรสการงานอะไรซึ่งเป็นอารามตาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไปหลงยินดีอร่อยเป็นรสเป็นชาติเป็นอารามตาเป็นอัสสาทะอะไรชนิดหนึ่งอีกไม่ใช่ก็รู้ว่าทำงานมันก็ทำงานมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรต้องทำมันก็สร้างสรรค์ไปมันดีนี่จริงไหมก็ทดสอบตรวจสอบดีก็ทำไปเรื่อยๆมันเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรก็ทำกิจทำการทำงานนี่เท่านั้นมันรู้นะว่ามันเมื่อยด้วยจนอาตมาบางทีนึกรู้สึกตัวว่าเออเราตอนนี้เราไม่ทำงานแล้วเราไม่ขี้เกียจหรือมันต้องนึกตัวเองไอ้ตอนนี้เรามันมีบางครั้งบางคราวอาตมาก็พักผ่อนบ้างก็เปลี่ยนอริยบทบ้างไม่ได้ไปเคร่งเครียดอยู่กับงานไม่ได้ไปต้องตั้งเคร่งอยู่กับงานก็รีแลกซ์ดูอันนั้นไอ้นี่บางสิ่งบางอย่างก็ดูปล่อยอารมณ์มีบันเทิงมีนู่นนี่อะไรก็ต่างๆนานาบันเทิงสุขสนานบ้างหรือว่าดูนั่นดูนี่อะไรไปหรือว่าเดินทอดหุ่ยอะไรไปตามธรรมดาธรรมชาติเปล่าๆว่างๆอะไรบ้างก็มีพักผ่อนบ้างก็ยังต้องเตือนตนเองสะดุดตนเองว่าเอ๊ะนี่เราพักผ่อนพอแล้วหรือยังเราจะต้องพักไปอีกกี่นานเท่าไหร่เราเอาเวลามาทำงานขึ้นอีกได้แล้วหรือยังควรไหมต้องเตือนตนต้องบอกตนนี่อาตมาเล่าให้คุณฟังสำหรับอาตมาจนอาตมาเห็นว่าไอ้ทิศเราเองพักผ่อนเกินไปนี่มันเป็นตัวขี้เกียจแล้วนะเป็นตัวเสพแล้วนะตัวเห็นแก่ตัวแล้วนะวันคืนก็ผ่านไปก็เดินใกล้หลุมฝังศพก็ไปเรื่อยๆๆๆหรือคุณว่าไม่ใช่ก็ทุกคนน่ะเดินใกล้หลุมฝังศพก็ไปเรื่อยๆๆแล้วเกิดมาทำไมเกิดมาให้มันผ่านเปล่าไปอย่างนั้นเกิดมาทำไมไอ้ไม่ผ่านเปล่าหรอกวันเวลาผ่านไปก็กอบกองกิเลสเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งซวยหรือไม่ใช่วันๆคืนๆก็ได้แต่กอบกิเลสใส่เข้าไปเพิ่มเออเขาให้ได้ร่างมนุษย์เกิดมาก็มากอบกิเลสใส่เข้าไปเนี่ยนะเอออาตมาก็ถึงได้แปลอย่างหนักตักว่ากันอย่างสำนวนอาตมาให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมันมาเกิดแทนมันอาจจะดีกว่ามั้งนะชิงหมาเกิดทำไมคนนี้โมฆะไม่โมฆะเปล่าแล้วเอาของเน่าเอากิเลสตัณหาใส่ตัวเองไปชาติหนึ่งด้วยมากกว่าเก่าด้วยมันซวยนะมันเสียท่าเกิดมาเป็นคนเพราะเป็นคนนี่จะล้างละกิเลสที่มันติดคิดมาสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันไม่รู้หรอกว่ามันเสพกิเลสมันสะสมกิเลสเข้ามาอีกเท่าใดมันมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาเสพกิเลสมันถึงจะค่อยพัฒนาแบบกิเลสแบบแล้วจนกระทั่งมันเป็นบุญเป็นกุศลอะไรของมันขนาดนึงแล้วมันก็มาได้เป็นคนคือมันสิ่งที่หมุนเวียนพัฒนาพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรคืออจินไตยเองมากมายซึ่งอธิบายกันไม่ไหวนะอย่างงัวควายเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆพอเห็นได้งัวควายมันได้รับมันสร้างสรรค์บุญนะมันไม่ค่อยได้ทำบาปเท่าไหร่หรอก จ้าของนี่ตีมันเอาตีมันเอานะแล้วก็มาทำอะไรให้ก็ทำมาทั้งเนื้อทั้งเนี้ยมันเป็นบุญของมันทั้งนั้นน่ะสักวันนึงมันก็เจ้าของก็ไปเป็นควายงัวมันเองมันก็มาเป็นเจ้านายควายมันเป็นเจ้านายไอ้เจ้าของอะไรอย่างงี้มันหมุนเวียนกันอยู่งั้นน่ะอย่างงี้เป็นต้นมันก็ได้มาเกิดเป็นคนไอ้คนก็กลับไปเกิดเป็นควายมันก็หมุนเวียนกันไปงั้นอย่างงี้เป็นต้นเพราะมันไม่ได้เกิดเป็นคนแทนที่มันจะได้เจริญขึ้นไปอีกจะได้ไม่วนเวียนกลับไปเกิดเป็นงัวเป็นควายอีกเปล่ามาทำโง่ๆอีกเนี่ยมันน่าเสียดายไหมมันน่าเสียดายไม่ได้เกิดเป็นคนอีกจะได้เจริญอีกเปล่าได้เป็นโง่ๆอยู่อย่างคนปุถุชนอย่างนั้นอีกมันน่ากลัวนะคุณน่ากลัวนะคนอีกเท่าไรเท่าไรนี่ขณะนี้ในวันวิสาขบูชาแท้ๆในกรุงเทพนี่ไม่ต้องเอาอะไรมากเขาไม่รู้สึกว่าเป็นวิสาขบูชาหรอกเขาก็ไปหัวหกก้นผิดไปขี่โลภเอาเปรียบเอารัดทำบาปทำกรรมตามกิเลสเสริมกิเลสให้มันอิ่มมันอ้วนได้เท่าไรเขาก็ไปทำกันอยู่เดี๋ยวนี้มีมากกว่าที่จะมาแต่อย่างนี้ไหมคุณว่ามีมากกว่าไหมมากกว่าไม่รู้กี่ต่อแม้ขณะนี้บรรยากาศของประเทศไทยขณะนี้เนี่ยวันสำคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมทางศาสนาทุกวันนี้ดีขึ้นนะใช่ไหมดีขึ้นนะอาตมาถึงส่งเสริมเลยนะรัฐบาลหรือว่าหมู่ผู้ใหญ่เขาไม่ถึงรัฐบาลทีเดียวก็จัดงานวิสาขบูชาที่สนามหลวงอาตมาก็บอกให้พวกเราไปกันแม้แต่อาตมาก็พยายามหาเวลาไปดูดูก็เห็นแต่หมู่บูชาแยะใครไปดูมาแล้วก็เอ้าเขาเอาแค่ต้มหมู่บูชากันก่อนก็เอ้าแล้วก็ทำวันวิสาขบูชาให้เด็กมาทำแข่งกันมันต้องล่อให้ประกวดกันแข่งกันแล้วก็มาทำก็วิสาขบูชามันอาจจะมีเชิงประหลาดเชิงแตกต่างเชิงที่สื่อให้เรารู้ลึกซึ้งได้บ้างกระมังอาตมาก็ดูโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ทำไปมันก็ไม่มีอะไรสื่อศิลปะที่เขาสื่อก็ไม่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ออกอะไรที่จะชัดเจนหรือมีประโยชน์มากมายแต่ลงทุนลงแรงทำกันไปเขาก็ได้ขนาดนั้นก็เจตนาดีก็อุตสาหะพยายามแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็ทำละมันเขาได้วิธีการเท่านั้นเขาก็ทำด้วยวิธีการของเขาก็พยายามนะอาตมาอนุโมทนากับความพยายามเขาดีกว่าเขาไปทำอะไรลงทุนอะไรไม่เขาเรื่องเขาไม่เขาราวนะมีพระมาเทศนิมนต์พระองค์นั้นองค์นี้ที่เขาเชื่อว่าดีๆมาเทศเพื่อให้ประโยชน์แก่คนคนก็มานั่งฟังกันมากอยู่พอสมควรเพราะเขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมไม้ร่วมมือกับหลายด้านมันก็มีฤทธิ์มีอำนาจทางการดีแม้แต่พวกเราอาตมาก็สนับสนุนส่งเสริมให้ไปดูเขาเปิดมาตั้งแต่วันที่16จนกระทั่งวันนี้วันสุดท้ายก็ไปกันวันนี้เขาก็มีกิจกรรมอะไรอะไรกันมากละอาตมาก็ไม่ได้ไปดูแน่วันนี้ถึงกระนั้นก็ตามอาตมาก็ยังอนุโมทนาสาธุในความอุตสาหะเพิ่มขึ้นในการที่จะกระพือให้มาสนใจในงานด้านศาสนาดีขึ้นเขามีความรู้เท่าไหร่เขาทำเท่านั้นอาตมาก็เขาก็รู้อ่ะก็เข้าใจเขาอ่ะเขาก็มีความรู้เท่านั้นเขาก็ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะพยายามเขามีความสามารถเท่านั้นดีเท่านั้นก็ดีแล้วล่ะเห็นในเป้าหมายนี้ให้เขาให้ได้ไม่ต้องไปลบหลู่อะไรจนเกินการไม่ต้องไปข่มเบ่งอะไรจนเกินนักไม่ต้องสนับสนุนกันอาตมาถึงบอกว่าพวกเราไปทีนี้เมื่อไม่ไปจะอยู่นี่ก็อยู่ใครไปดูแล้วไม่ต้องไปดูอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอยากจะไปดูอีกก็ไปนะแต่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างคือเราได้ทั้งสองด้านเรารู้ความชั่วเราก็ได้ประโยชน์เรารู้ความดีเราก็ได้ประโยชน์ถ้าเรารู้ความชั่วเราก็จะได้รู้ว่านี่เป็นความชั่วเราจะได้ไม่ทำสิ่งนี้หรืออ๋อไอ้สิ่งนี้มันชั่วเหรอแล้วเรายังทำอยู่แล้วเราก็จะได้รู้เราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงถ้าสิ่งไหนมันดียิ่งขึ้นเราก็ปรับปรุงแล้วก็ทำดียิ่งขึ้นไปหลักใหญ่ๆของพระเจ้าก็ละชั่วประพฤติดีทำให้มันจิตบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาจนแข็งแรงตั้งมั่นจนหลุดพ้นเป็นนิพพานนั่นแหละก็ง่ายๆหลักการก็ง่ายๆทฤษฎีก็ง่ายๆแต่ว่าเรียนรู้ปฏิบัติมันยากใช่ไหมเพราะขณะนี้บรรยากาศของศาสนาดีขึ้นแต่แม้จะดีขึ้นอาตมาก็ถามแล้วว่ามันก็ยังน้อยดิแม้วันวิสาขบูชาคนจะมาเอาอย่างนี้มันก็ยังน้อยอยู่นั่นเองน้อยก็ไม่ว่าขอให้เพ่งเพียรเข้าขอให้ได้เนื้อแท้เข้ามาได้เนื้อแท้เข้ามาอาตมาภาคภูมิใจนะในพวกคุณที่นี่มานี่ดูที่นี่ตั้งหน้าตั้งตามาแต่งชุดมาวัดเดี๋ยวนี้คนพุทธศาสนิกชนแต่งชุดมาวัดเป็นแฮแต่ก่อนนี่แต่งชุดมาวัดไม่เป็นแต่งยี่เกไปวัดไปอวดทองไปอวดหยองไปอวดความงามความสวยคุณหญิงคุณนายหรือผู้มีสตังสตุ้งอะไรมั่งก็ไปแม้ชุดไปวัดก็จะต้องเอาเช้งวับหน่อยเขาหาว่าชุดไปวัดก็มันไปถูกเรื่องอะไรเลยชุดไปวัดดีไม่ดีชุดโป๊ะไปเปรย์ไปด้วยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยพระเจ้าตบะแตกหมดมันจะไปใช้ได้อะไรมันไม่เข้ารูปเข้าเรื่องเลยนะไม่เข้ารูปเข้าเรื่อง พราะฉะนั้นไปวัดก็ต้องให้มันสอดคล้องว่าไม่ได้ไปปรุงกามไม่ได้ไปปรุงอวดใหญ่อวดร่ำอวดรวยอวดมั่งอวดมีไม่ใช่ว่าวัดจะมาขัดเกลาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเล็กเป็นคนจนแต่ไม่ใช่มาแกล้งจนแต่จะทำจนมาวัดจะมาสละออกหมดได้ยิ่งดีให้มันจนจริงๆไม่ใช่มาแกล้งจนพอมาที่วัดก็ทำเป็นทำทานไม่เป็นชั้นจนแต่ที่บ้านห่อไว้กอบไว้ไอ้อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้บุญแท้อะไรหรอกนะมาสละออกที่วัดก็ดีนี่ไม่ได้พูดเอานะเพราะว่าที่วัดจริงๆเขาก็ต้องสร้างสรรค์เขาก็ต้องมีกิจกรรมอย่างที่เราเนี่ยทั้งสันติอโศกเราทำมีกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็เผื่อแผ่เผยแพร่อะไรต่ออะไรออกไปทำโน่นทำนี่ยิ่งสมัยนี้สื่อสารมันเยอะหลายด้านหลายอันมีความรู้ในการประกอบสื่อสารที่จะทำให้คนได้รับรู้สื่อรู้ในด้านต่างๆในมุมต่างๆในวิธีการต่างๆมันเจริญกว่าสมัยพระพุทธเจ้ามากมายก่ายกองเราก็ทำหลายอย่างเราผลิตเองไม่ได้เราก็ต้องซื้อหาเข้ามาใช้มาทำแล้วก็ประกอบการไปขนาดนั้นยังไม่ค่อยทันเขาไม่ค่อยทันเขาหรอกเขาไปล้ำหน้าโอ้โหมหาศาลเลยต่างๆนานาสารพัดที่เขาทำมันก็ไปกันใหญ่แต่เราก็พยายามตามละมาพยายามประยุกต์มาพยายามที่จะจัดสรรใช้ให้มันเป็นองค์ประกอบที่มันมีคุณค่าไปสู่มนุษย์เราก็พยายามกระทำอย่างแท้จริงมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นคุณค่าขึ้นมาเนี่ยอาตมาพูดมุมเดียวว่าพวกคุณเดียวนี้เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนที่รู้จักแม้แต่แค่แต่งตัวมาวัดเป็นไปอย่างไรเป็นไปอย่างบังสุกุลนุ่งห่มอย่างบังสุกุลมีนิสัยสร้างนิสัยให้เป็นคนใช้ผ้าบังสุกุลนี่เป็นหลักธรรมพระพุทธเจ้านะเข้าไปหาพระอริยะเข้าไปหาสมณะผู้สงบเข้าไปหาสิ่งที่เป็นหลักฐานอันจริงของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันดีไหมเพราะคุณมาวัดคุณก็แต่งตัวมาวัดเป็นรู้จักมารยาทในวัดมาวัดเป็นคนยังไงเป็นคนไม่ดูดายไม่ใช่มาวัดก็หลุมใครหลุมมันมุมใครมุมมันก็นั่งจุ่มปุ๊กเสร็จแล้วก็ไม่ช่วยเหลือเฟื่องฟายคนยิ่งมากกิจกรรมมันก็มากอะไรอะไรมันก็ต้องช่วยเหลือเฟื่องฟายไอ้คนช่วยไปเถอะเหนื่อยแทบตายไอ้คนมาจุ่มปุ๊กไปได้ก็กินด้วยนะไม่ใช่จุ่มปุ๊กธรรมดาปวดเยี่ยวก็ไปเยี่ยวปวดขี้ก็ไปขี้ก็ไปทำเช็ดก็ไม่เช็ดปัดก็ไม่ปัดกวาดก็ไม่กวาดประเดี๋ยวตัวเองเข้ามาก็ไอ้นั่นไอ้นี่มั่งก็ได้ก็มารกเลอะก็ไม่กวาดไม่ปัดไม่เช็ดไม่เก็บไม่ถูก็ต้องใช้ไอ้นนท์ใช้ไอ้นี่ก็ใช้ไปใช้แล้วก็วางแล้วก็ทิ้งไปไอ้คนทำก็ทำไปก็ตายกันพอดีทีเรามานี่เรามาเกื้อกูลกันเราไม่ได้มาซื้อมาขายเราไม่ได้มาจ้างมาวานอะไรกันเพราะคนเข้ามาวัดนี่มาถือว่าเป็นส่วนรวมเป็นกองกลางเป็นบ้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติธรรมเนี่ยเราใช้ของพวกเราใช้คำว่าญาติธรรมเป็นธรรมเป็นญาติทางธรรมถือว่าใครบรรลุธรรมหรือใครเห็นในทางธรรมเราเป็นญาติกันหมดเราเป็นญาติกันเป็นผู้ที่จะเกื้อกูลสงเคราะห์กันได้เกื้อกูลกันจริงๆเอื้อเฟื้อกันจริงๆมีน้ำใจเอ็นดูเมตตาช่วยเหลือเฟื่อฟายเสียสละแก่กันและกันเพราะพวกเราเอาแต่แค่ข้อเดียวที่อาตมายกแล้วมันก็มีรูปนี้ชัดขึ้นแล้วมาวัดจนข้างนอกเขารู้ด้วยนะพวกคุณนี่กล้าแต่งตัวอย่างนี้มาวัดเพราะงั้นพวกรถเมย์อะไรเดี๋ยวเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้ทางด้านปฐมโศกนี่นะใครจะไปวัดปฐมโศกเนี่ยลงปฐมใช่ไหมเขารู้เลยดูปั๊บมันบอกรู้เลยอย่างนี้อย่างนี้ต้องลงปฐมโศกเขารู้แล้วนะว่านี่แหละมันชุดไปวัดกิริยาคนวัดแล้ววัดไหนอ่ะวัดอโศกซะด้วยเห็นไหมว่าทุกอย่างมันสอมันบอกเขาเข้าใจแล้วมันมีรูปร่างลักษณะอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ก็เป็นการถ่ายทอดนะกระเป๋ารถเมย์ก็ดีคนขับรถเมย์ก็ดีเขาไปวัดเขาไปกันแบบนี้เว้ยทำไมมันไปแบบนี้วะต้องวอยวากันหน่อยทำไมมันแต่งตัวแบบนี้ไปวัดทำไมวัดนี่สอนให้แต่งตัวแบบนี้มันก็มีเป็นข้อคำถามหรือเป็นแง่เป็นเชิงที่เขาได้ค่อยๆคิดค่อยๆซึมซาบค่อยๆรู้เดี๋ยวก็ได้พูดได้คุยกันบ้างอย่างงั้นอย่างนี้บ้างก็ได้ยินได้ฟังถ้ามันเป็นคำถามในหัวใจแล้วมันก็จะคอยหาคำตอบมันก็ค่อยๆเก็บคำตอบไปก็ค่อยรู้ว่าอ๋อวัดนี้ก็เป็นอย่างนี้นะถ้าคนมีบุญมีภูมิบารมีนะประเดี๋ยวถ้าคนขับรถก็ไปวัดอโศกเดี๋ยวถ้ากระเป๋ารถก็ไปวัดอโศกมันดีนี่ว่าอย่างนี้นะสอนให้มักน้อยสันโดษสอนให้รู้จักกินจักใช้สอนให้มีชีวิตอยู่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวฉลาดที่จะรู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่จะหามาให้แก่ตัวไม่ต้อง คนมีภูมิธรรมมันก็จะเอาเราจะไปดูถูกว่าคนที่เป็นกระเป๋ารถคนที่คนเป็นคนขับรถหรือว่าคนที่ไปในรถนั่งรถเมย์ไม่ใช่นั่งรถเก๋งนี่จะไม่มีทางรับธรรมะไม่ใช่รับธรรมะได้แล้วก็จะสื่อทอดกันไปโดยที่คุณไม่เจตนาไม่ได้เจตนาว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าทำไมคนกระเป๋ารถได้ทำไมคนที่ไปนั่งรถมาบางทีก็ไปมานั่งเจอกันเดี๋ยวก็เจอคนนี้เป็นคนโดยสารเหมือนกันเอ๊นี่มาบ่อยเอ๊เราก็ไปวัดอื่นทำไมเขามาวัดนี้บ่อยวัดนี้ทำไมเขาทำงี้วัดเราไม่เห็นสอนอย่างนี้เลยวัดเราให้แต่งยังไงก็ไม่เคยว่าขอให้เอาเงินไปให้ก็แล้วกันจะแต่งยังไงก็แต่งจะไปโกงไปรีดใครมามากๆได้ก็ยิ่งดีจะได้เอามาให้วัดมากๆไปถูกหงถูกหวยมาก็ยิ่งดีบอกส่งๆไปถูกมาแล้วก็มาให้วัดก็แล้วกันแบ่งวัดก็แล้วกันยังไงก็ขอแบ่งวัดก็แล้วกันเขาก็มีเป้าหมายเน้นอย่างนั้นกันส่วนใหญ่นี่ก็ว่าเขาอีกแหละแล้วลักษณะอย่างนี้คืออะไรลักษณะอย่างนี้อาตมาพูดนี่ผิดหรือเปล่าลักษณะอย่างนี้ก็คืออย่างนี้แล้วมันผิดหรือเปล่าอาตมาก็ว่าอาตมาพูดว่าอย่างนั้นไม่ดีมันถูกต้องแล้วล่ะเพราะถ้าเรามาที่นี่พูดก็เหมือนกับย้อนแย้งอีกว่าคุณมาวัดนี่คุณก็เอามาให้วัดเหมือนกันนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าย้อนแย้งหาว่าอำพรางคุณมาวัดนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณก็ควรจะให้วัดนี้บ้างเหมือนกันคุณก็ให้แต่ไม่ได้เป็นเรื่องรัดอะไรคุณอาตมาไม่ได้บอกว่าคุณมาต้องให้มาถึงก็ทำบุญทำทานดีนะโยมสอนแต่เรื่องทานสอนแต่เรื่องทานที่ไหนๆถ้าเขาต้องการเงินมากๆต้องการที่จะได้รับบริจาคมากๆเขาก็จะเน้นแต่วิธีการที่จะสอนให้มาทำทานเป็นอย่างหนักทานก็ดีแต่ทานต้องมีปัญญาทานต้องรู้ว่าควรจะทานอะไรอย่างไรเมื่อไรแค่ไหนแล้วก็ติดตามทานของเราว่าทานอย่างนี้ก็เอาไปทำอะไรทานไปแล้วก็ไปทำดีไหมถูกต้องเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าไหมคุณจะได้แน่ใจถ้าคุณแน่ใจแล้วทีนี้ไม่ต้องไปบอกอะไรคุณมากหรอกคุณมีคุณก็ทำทานเองแหละสมควรจะทานแล้วบอกบุญคุณนิดหน่อยบอกตอนนี้เงินหมดแล้วนะไม่มีสตังค์จะซื้อกระดาษพิมพ์แล้วนะคุณก็รู้ตัวคุณก็มาทำทานแล้วทำทานก็เราก็ไม่ต้องประกาศกันด้วยนางแดง20บาทแล้วจ้ามาอีกแล้วอุบาสิกาสีทำอีก35ก็ประกาศชมเชยกันไปกับฟูฟองโอ้เขาประกาศชื่อเราออกเสียงอะไรต่างๆอวดอ้างอะไรเราก็ไม่ทำนโยบายแบบนั้นนอกจากไม่แบบนั้นเขาพูดเขาไม่ได้เท่านั้นเขายกยอปอปั้นขอให้ได้รับหนุนรับนี่มาทำทานแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จขอหนุนคนนี้ชูใจกันไปไอ้แบบนี้วิธีการแบบนี้รู้กันแล้วล่ะลุงเราไม่ต้องทำเรารู้ด้วยปัญญาจริงเพราะงั้นทำทานมีปัญญานี่ไม่ใช่ตื่นเขินลึกซึ้งเราทำทานอย่างมีปัญญารู้สมควรจะทำเป็นอิสระเสรีภาพของเราเป็นปัญญาของเราควรทำไม่ควรทำเราก็ไม่ทำเราจะทำนี่มันเป็นบุญอย่างนั้นมีปัญญามากก็มีบุญมากมีปัญญาน้อยก็ถูกลวงตับกินไส้แท้จริงไม่ได้บุญด้วยซ้ำเขาเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้หรือแม่รู้คุณรู้คุณก็ยังงมงายด้วยซ้ำบางทีเขาเอาไปอะไรต่ออะไรแบ่งแจกมาแล้วก็ไปเทศสัมมาเลเทเมาอะไรพระเจ้าจ่าก็ตามบางทีก็เอาไปอะไรต่ออะไรสารพัดคอร์รัปชันอยู่ในนั้นก็เยอะกว่าเขาหนักไปอีกเอาจริงๆนะได้เงินมาเขาว่าทำทานมาให้วัดมาให้วามาให้นี่เลยท่านสนับสนุนบางทีบอกว่ามาทำโบสถ์ทำสร้างโบสถ์ศาลาทำนู่นนี่ด้วยแต่เปล่าหรอกตัวเองก็มีสิทธิ์ใช้กินไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่มาตามมาลงบัญชีอย่างนี้ก็เปล่าก็แบ่งไปใช้ไปอะไรไปตามอำเภอใจบางทีเอาไปฟุ่มเฟือยไปใช้ส่วนตัวส่วนตนเขาไม่ได้เจตนาสักหน่อยแต่พระนั่นก็แบ่งเอาไปคอร์รัปชันไปในตัวอะไรต่างๆนานาเอาละพระมีคอมมิชชั่นบ้างเพราะว่าท่านต้องแบ่งซื้อแบ่งกินก็ยังพอทำนานี่เล่นคอร์รัปชันกันเลยนะเล่นคอร์รัปชันกันเลยไม่ใช่คอมมิชชั่นเท่านั้นแต่อาตมาว่าอาตมาไม่มีทั้งคอมมิชชั่นไม่มีทั้งคอร์รัปชันคุณมาทำบุญทำทานอะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องมีคอร์รัปชันคอมมิชชั่นอะไรนะเป็นเรื่องหลักเรื่องจำเป็นถ้าอาตมาจะป่วยแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีญาติทำอะไรคนไหนจะมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ต้องจ่ายเงินของกองกลางของมูลนิธิก็คงจะเป็นได้นะแต่นี่ตั้งแต่อาตมามีชีวิตมาแล้วก็ทำงานศาสนามาก็ยังไม่ได้ไปเบิกเงินกองกลางอันนั้นมาใช้ค่าป่วยค่าเจ็บป่วยการกล่าวไปยายถึงไปซื้อท็อฟฟี่มากินไปซื้อยามาดูดสักบวนไปทำเรเทเมาเที่ยวเสพสุขอะไรของอาตมาแล้วไปเอาเงินมูลนิธิมาเสพส่วนตัวสุขอาตมาไม่เคยมีแต่เงินที่มาเข้ามูลนิธิเราก็ทำงานทำการสร้างสรรค์ไปอะไรที่สมควรก็พิจารณากันกรรมการกัน รูปอื่นพระอาตมาอาตมาก็ยังภูมิใจพระอาตมาพระอาตมาก็ไม่ได้มาประเทศไปผลาญพลาดเลยมาใช้เงินใช้ทองกองกลางที่พวกคุณทำบุญทำทานอะไรมากันอย่างไม่เข้าท่าส่วนมากก็ดูมีกรรมการควบคุมดูแลใช้อะไรประโยชน์อะไรก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่าอะไรควรสร้างควรสอยควรจะซื้อควรจะจ่ายควรจะจับจ่ายใช้สอยอะไรไปให้มันเป็นสร้างเป็นคุณเป็นประโยชน์สัมผัสไปถึงประชาชนข้างนอกเขามากกว่าคุณมาทำบุญอย่างนี้ดีไหมก็ว่ากันไปบอกกันนี่ก็กล่าวย้อนที่เคยพูดเคยกล่าวนะเพราะการมาวัดก็มาเรียนรู้เรื่องทานนะมาเรียนรู้เรื่องสังคหวัตถุนั่นแหละมาเรียนรู้เรื่องทานมาเรียนรู้เรื่องปิยวัชชะแต่เขาเรียกกันว่าปิยวาจามาเรียนรู้เรื่องอัตจริยามาเรียนรู้เรื่องสมานัตตาเอ้ยสมาชีวิตานี่สมานัตตาใช่ไหมอาตมาสับสนสมานัตตาก็มาเรียนรู้จริงๆมาเรียนรู้ว่าทานคืออะไรแล้วชีวิตคนต้องทานเท่านั้นไม่มีอื่นส่วนปิยวาจาหรือปิยวัชชะนั้นที่จริงอาตมาเอารากเหง้าของภาษาของหลักธรรมอันนี้เลยคือปิยวัชชะปิยวัชชะแปลว่าติคนอื่นให้เขารับได้ให้เขากลืนลงปิยาแปลว่าของควรดื่มให้เห็นว่าการตินี้คุณควรดื่มติแท้ๆแต่คุณต้องดื่มให้ได้สิ่งที่ตินี้ดื่มลงไปให้ได้ปิยวัชชะอย่างนั้นถือว่าเป็นคำไพเราะเป็นปิยวาจาเป็นคำที่เป็นที่น่ารักติเข้านี่แหละให้เขาดื่มไม่ได้นี่เป็นคำที่น่ารักไปพูดชมเชยและเป็นคำปิยวาจาโอ้ยเด็กป.2 ป.1 มันก็เรียนรู้ไม่ใช่โพธิญาณไม่ใช่ความลึกซึ้งอะไรเลยพูดให้ไพเราะก็ร้องเพลงซะเลยจะยากอะไรพูดให้ไพเราะพูดไม่ยากแต่ติเขาให้ดื่มได้นี่แหละเป็นปิยวาจาฟังให้ออกนะคุณฟังให้เป็นนะติเขาให้ดื่มได้นี่ขนาดเท่าใดแล้วเขายอมให้ติไหมคุณต้องดูอัตตัญญุตาประมาณตนประมาณเชิงชั้นเนื้อหาสาระแล้วประมาณกาลเทศะบุคคลหมู่กลุ่มคนนี้ฐานะเท่านี้อินทรีย์พละเท่านี้ติเขาทนไหวไหมเขาดื่มไม่ลงเลยดื่มไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ปิยวาจาแต่เขาดื่มได้นั่นดีเนี่ยการอธิบายปิยวาจาหรืออธิบายปิยวัชชะของสังขารวัตถุก็ต่างกันข้างนอกเขาก็อธิบายไปฐานก็อธิบายไปอย่างนึงปิยวาจาเขาอธิบายไปอีกอย่างนึงอัตถจริยาก็คือรวมทั้งหมดเลยพฤติกรรมพฤติภาพของเราสร้างตัวเองให้มีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรามีลักษณะสร้างให้เป็นประจำตัวเรียกว่าพฤติภาพหรือบุคลิกให้มีพฤติภาพหรือบุคลิกประจำตัวเลยให้เป็นอัตถจริยามีความประพฤติที่เป็นแก่นสารเข้าหาสาระถ้าจะแปลอัตถจริยาว่าเป็นความประพฤติดีเฉยๆก็ดีอย่างฉันก็คนในโลกเขาก็ว่าเขาดีผมไม่มีความเสียหายอะไรหรอกผมก็ดีดีอย่างประเภทพฤติภาพของพวกชาวศักดินาพฤติภาพของพวกชาวทุนนิยมดีอะไรล่ะมันทำให้สังคมบันไลอยู่ตลอดเวลาเขาก็ว่าเขาดีนะอย่างพูดดีอย่างพวกฐานะคนอย่างนั้นเนี่ยเขาทำกันซะด้วยลักษณะพวกทุนนิยมทำกันพฤติกรรมพฤติภาพอย่างนั้นเขาทำคาแรคเตอร์ของเขาอย่างนั้นเขาทำบุคลิกเขาทำงั้นเขาก็ว่าของเขาดีอาตมาเจาะให้คุณฟังว่ามันไม่ใช่ดีมันเป็นค่านิยมหรือเป็นลักษณะที่เขาประกอบกันขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมหนุนให้ศักดินาสูงขึ้นให้ทุนนิยมเขาได้มากๆขึ้นอาตมาพูดคำว่าศักดินาหรือทุนนิยมนี่มากมากแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ชักจะเพ่งอาตมาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเพราะเขาเบื่อแล้วมาตู่ท้วงอาตมาเป็นคอมมิวนิสต์ทีไรก็ไม่เป็นสักทีเขาเลยเบื่อเพราะอาตมาว่าอาตมาในเหนือชั้นกับคอมมิวนิสต์เพราะแม้แต่อัตถจริยาหรือความประพฤติที่ดีที่เป็นแก่นสารสารอัตถะแปลว่าสาระแก่นสารจริยาแปลว่าความประพฤติหรือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเราไม่เป็นสาระแก่นสารอาตมาว่าอาตมานี่แหละมีสาระแก่นสารอาตมาพูดวาจานี่ก็เป็นปิยวาจาด่าคุณเอาบุญติเตียนคุณให้คุณดื่มได้อัตถจริยากริยาของอาตมานี่บางคนว่าอาตมานี่กระด้างไม่อ่อนช้อยไม่งดงามไม่หวานไม่เพราะอาตมาเนี่ยนักร้องเก่านะเดี๋ยวร้องให้ฟังซะเลยเพลงเดี๋ยวหาว่าไม่เพราะถึงจะสู้สุเทพไม่ได้ก็น้องๆสุเทพเหมือนกันนะที่จริงสุเทพอายุอ่อนกว่าอาตมานะไอ้เรื่องสิ่งที่แสดงออกในพฤติภาพพฤติกรรมของเราเนี่ยเรามาปรับจนกระทั่งเป็นตัวแก่นสารหรือสาระของเราป ราะฉะนั้นชีวิตของเรามีกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมาจากมโนกรรมเป็นประธานเมื่อใดมันจะออกมาเป็นอัตถจริยามันจะออกมาเป็นพฤติกรรมหรือพฤติภาพที่ดีพฤติภาพบอกแล้วว่าอาตมาแปลมาจากคำว่าคาแรคเตอร์พฤติภาพหรือบุคลิกเขาแปลในภาษาเก่าว่าบุคลิกประจำตัวเราเลยเราไม่ต้องสังวรไม่ต้องระวังไม่ต้องไปกำหนดมันมันเป็นของมันเองให้มันเป็นถึงปานนี้แต่ถ้ามันยังไม่เป็นเราก็ต้องควบคุมสังวรนั่นเราเรียกว่า behavior พยายามที่จะทำให้มันมีมันเป็นซะอาตมาเรียกว่าพฤติกรรมพยายามสังวรพฤติกรรมจนมันเป็นตัวประจำและเป็นคาแรคเตอร์ก็เป็นตัวบุคลิกหรือพฤติภาพมันเป็นพฤติที่มันออกมาเลยเป็นสภาพหรือภาวะนั้นเป็นภาวะนั้นเสียเองจนชินจนง่ายจนประจำตัวติดตัวเราเรียกว่าพฤติภาพหรือบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ที่ว่าเนี่ยให้มันเป็นอัตจริยาอย่างนั้นให้มันเป็นพฤติกรรมหรือความประพฤติอย่างนั้นประจำตนแล้วก็เป็นแก่นสารสาระที่ดีอยู่ตลอดไปส่วนสมานัตตานั้นก็แปลว่าทำตนอันเสมออาตมามาแปลมาแยกวิเคราะห์ภาษาศัพท์ออกสมานอัตตาสมานัตตาให้พวกเรานี่มาประสานกันมีอัตตาก็พยายามสลายอัตตาหรือให้มันเป็นศีลสามัญญตามาเป็นทิฏฐิสามัญญตาให้มีศีลมันมาร่วมๆกันมีศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์ก็มามีเหมือนๆกันมันมีศีลข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ไปดุร้ายเราไม่ไปเทเดทำร้ายทำร้ายอะไรใครไม่จิตโทสะแรงมีศีลข้อสองไม่ขี้โลภจัดจนอยากได้จนขโมยจนขี้โกงหลอกลวงเอาอะไรของเขาศีลข้อสามไม่ต้องกามอะไรมากมายศีลข้อสี่ก็ทำมันชัดเจนขึ้นภาษาคารมวาจาอะไรก็สุจริตขึ้นมาศีลข้อห้าไม่ติดไม่เสพอะไรขึ้นมานี่อย่างที่เรามีกันมาเนี่ยมันก็สอดคล้องกันขึ้นมานี่เป็นสภาพสมานอัตตาเป็นสภาพประสานกันได้สมานกันได้นี่คือภาษาเขาแปลว่าตนอันเสมอนี่แหละมันสมานเสมอกันนี่ขณะนี้เนี่ยดูสิเนี่ยใครรวยกว่าใครใครจนกว่าใครเนี่ยอาตมาเห็นว่าอู้นี่พวกจนทั้งนั้นเลยดูหน้าตาดูแต่งตัวดูนี่เนี่ยเขาบอกมีพวกเราเนี่ยเราบอกว่าเขาบอกว่าอาตมานี่เก่งนะทำให้คนมาอยู่ได้อย่างสมโสมเขาว่างั้นอาตมานี่เก่งทำให้คนมาอยู่ได้อย่างสมโสมและพอใจจะโสมด้วยโดยไม่ห่อเหี่ยวใจไม่เป็นปมด้อยก็อยู่สมโสมงี้ก็สบายใจโสมด้วยสภาพรูปนอกอ่ะแต่ใจพวกคุณไม่โสมหรอกพวกคุณเบิกบานร่าเริงใช่ไหมเราก็มั่นใจมีความสบายใจของเราไม่ได้โสมใจเราไม่ได้โสมเลยแต่คนที่เขาแต่งข้างนอกเนี่ยเปล่งปลั่งรู้ลาผู้ว่านั้นเปิดมาใจโสมอย่างเลยอู้มันอุดมันขัดเคืองมันกลัดน้องมันวุ่นวายนั่นน่ะใจสมโสมแต่ของเราเนี่ยดูรูปนอกเนี่ยเหมือนมันโสมมันข้านแย่งกับโลกเขาอยู่ดูเหมือนมันโสมตามค่าที่เขาสมมติแต่อาตมาไม่เห็นว่าโสมอะไรเสื้อมันเก่ามันก็เก่าตามลักษณะของมันใช้มันบ่อยๆมันก็โสมสิมันก็เก่าสิคุณมีหลายๆชุดวันหนึ่งเปลี่ยนตั้ง5ชุดและอีกชุดที่ใช้วันนี้เนี่ยอีก3เดือนยังเวียนมาไม่ถึงไม่ได้ใช้เลยแล้วมันจะไม่เก่าได้ยังไงเรามากมายก็นี่เราประเดี๋ยวเราก็ซักเดี๋ยวเราก็ตากแดดตากสีตรงไปประเดี๋ยวเราก็ซักขยี้ก็เปื่อยง่ายขึ้นหน่อยไปประเดี๋ยวมันก็เก่าประเดี๋ยวมันก็สุดๆเสื่อมๆไปธรรมดาตามเครื่องใช้ก็นุ่งห่มได้มันไม่ถึงกับเปื่อยอาตมาบอกแล้วไม่ถึงกับเปื่อยนั่งก็แขวกนอนก็แขวกขยับก็แขวกอย่างงั้นมันก็โปใหญ่มันก็ไม่เอามาที่นี่มาทำงานมาวัดมาทำงานบอกแล้วไม่ใช่ว่ามาวัดเพื่อจะมากรีดกรายมาโชว์มาอวดอะไรไม่ใช่มาเพื่อฝึกปรือตนเองมาเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ให้ทำงานร่วมกันได้เข้ากันได้เป็นสังคมที่รู้โดยปฏิภาณที่ลึกซึ้งนี่มันเข้ากันได้สมานตานี่มันไม่ใช่เรื่องตื้นๆเขินๆนะคุณเพราะเรื่องเหล่านี้ต้องฝึกจริงเป็นจริงแล้วถึงจะฉลาดได้ความจริงไม่ใช่เอาแต่ทฤษฎีไม่ใช่เอาแต่คะเนจินตนาการอยู่ไม่ใช่นะพวกนี้นับวันก็จะมีมากขึ้นพวกเราก็ค่อยๆเป็นไปอาตมาต้องการแก่นต้องการเนื้อน้อยไม่ว่าขอจริงนะน้อยไม่ว่าขอจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมากำลังประกาศอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเราจะสอนพวกเราให้เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ต้องจนแจ้งจนจริงแต่ไม่จนใจนั่นคือคนจนผู้ยิ่งใหญ่และค่อยขยายความกันสำหรับมื้อนี้นาฬิกาก็ตีแล้ว5 โมงตรงก็ขอจบเพียงเท่านี้